Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, 8 program boyunca rehber kitabımız Kur'an'da önemine binaen çok sık ifade edilen salat kavramı üzerinde belki de şimdiye kadar hiç duymadığımız açıklamalarda bulunan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz efendim bu arada. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, bu programlarda özetle salat sözcüğünün Kur'an vahyolunmaya başlamadan önce de Resulullah'ın içinde yaşadığı toplum tarafından kullanıldığı, bu sözcüğün toplumda gerek ekonomik gerekse zihinsel açıdan destek vermek anlamında olduğu bilinmesine rağmen Resulullah'ı ve Allah'ı kandırdıklarını sanan ve Kur'an'ın yıktığı saltanatlarını yeniden kurmayı amaçlayan iki yüzlüler tarafından öz anlamından kasıtlı olarak kopartılıp sadece namaz anlamına getirildiği, böylece yüzyıllardır inananların iyilik ve güzellik üreten bir toplum olmasını engellediklerini, bu kurnazlıklarını zulümle sürdürdüklerini artık öğrenmiş olduk. Bu ilmi açıklamalarından ötürü değerli konumuza, huzurunuza tekrar teşekkür ediyoruz. İki hafta önce çok merak ettiğimiz dua ve namaz konularına kısa bir giriş yapan konuğumuz, duanın kulluğun en büyük göstergesi olduğunu ifadeyle Allah'a alçala alçala zillet zinciri kurmak suretiyle yalvarmamız gerektiğini, Allah ile birlikte başka ilahlara yalvarılmaması gerektiğini Kur'an'dan da örnekler vererek açıklamıştı. Sayın konuğumuzdan siz değerli izleyenlerimizin de merakla beklediğimiz açıklamalarına devam etmesini istirham edeceğiz. Buyurun efendim. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Çok güzel özetlediğiniz gibi dua, niyaz kulluğun özüdür. Kulluğun olmazsa olmazıdır. Fakat bu esas Rabbimizin vermiş olduğu kelimeler, kavramlar çerçevesinin içerisinde olursa hem kendi varlığını gösterir hem de insanlığa, tüm beşeriyete, Müslümanına, Müslüman olmayanına faydası olur. Ama buyurduğunuz gibi bunlar hep tahrif edildi, ekseninden saptırtıldı. Biz bu sözcüğü üzerinde çok ısrarla hani sürekli durmaktayız ve durduk. Herkese de bunu anlattık. Şimdi bazıları, yani gerçek ilim adamları diyeyim, bunu kabul etmek zorunda. Başka yönü yok. Çünkü gerçek bu. Kadim lügatta var olan anlamı bu. Salatı namazlaştıran sözcükler, bunlar sonradan uydurma. Ve bunlar açıkça, daha açık söyleyecek olursam, hayatının boşa geçmiş olacağı zannıyla, bak zannıyla diyorum, gerçeği kabullenmekten korkanlar, evet. Bir de bu işten nemalanmış, para kazanmış olan kesim, tükürdüğünü yalama noktasında davranamıyorlar. Yani tevbe edemiyorlar. Dönüş inat, yapamıyorlar. İnat yani. Ediyorlar. Tam, inat evet. ediyorlar. Evet. Bir de bu var. Bir de bunları şey yaparken bazı arkadaşlar yani hoca kesimlerinden efendim salat tamam öz anlamı destek sırtlamak demek. Sosyolojiye getirdiğimiz zaman senin verdiğin anlam demek. Ama bu namazı da kapsar. İlle ondan kurtulamayacak. Yani onu da kapsar. Kardeşim evet. kapsamaz. Anlamsız. Bunu evet. ne kadar şey yaparsan bunu kapsamaz. Namazın ayetleri ayrı. Şimdi esas konumuz namaz olacak da tabii. ben oradan hani oraya girerken şey yapayım. Bakın değerli izleyicilerimiz ve değerli hocalarımıza buradan bir not ileteceğim. Sağ olun. Bu not Bakara suresinin 157. ayetidir. Evet. Hatırlarsanız Ahzab suresindeki ayette Allah ve melekleri peygamberine salat ederler veyahut da Ahzab yine 43'te Allah müminlere salat eder ayetlerinde salat Allah'tan olursa rahmet demektir. Rahmet. İşte melekten olursa istiğfar demektir. Kuldan olursa dua demektir dua. Vesaire gibi bir anlam çarpıtması olmuştu. Bunun evet. üzerinde durduyduk. Evet geçen hatırlayacak olmuştu. Olursanız. Evet. Ama bu notum dikkate alınsın tüm Müslüman kardeşlerimizle. Geçen kurban konusunda bir ifade kullandıydım. Aynen burada ifade ediyorum. Buyurun. Biz salat, namaz konularını işlerken laf olsun diye, demagoji olsun diye değil. Tabii ki. Herhangi bir maddi kaygıyla da maddi çıkar için de yapmıyoruz. Evet. Biz bu programı, şimdi biraz sonra bir başka ayette değineceğim. Allah'a karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla yapıyoruz. O nedenle de evet. tarihe not düşüyoruz. Hamdolsun Allah'a. Evet. Bak bunu da açık açık söylüyorum. Hamdolsun. Bu gurur kibir falan değil gerçektir. Tabii. Hamdolsun. Evet, değerli izleyicilerimiz ve başta hocalarımız not alacaklar. Bakara suresinin 157. ayetine baktıkları zaman evet. orada Cenab-ı Hak orada aleyhim salavatü min rabbikum ve rahmeh buyurur. Salavatü. Onlara Allah'tan bir takım destekler salavat vardır ve rahmet vardırdır ayrıca. Onlar salatla da. Rahmet sözcüğünü birbirinden ayırır. Bakın. Hani o zaman izanında kulları olursa deniyordu. Evet. Bak, evet. Bak bunu da herkes bir bilsin. Hem salavat hem rahmet. Evet. Aynı sözcük yani aynı ayetin aynı ayet içerisine birbirine da hem o var hem o var diye her evet. ikisinin anlamları sözcükleri ayrı ayrı kullanır ve böylece salavatın rahmet olduğunu Cenab-ı Hak bizim gözümüze sokar. Burada sigorta altına alınmış adeta değil mi? Kur'an-ı tamam, Kerim'de Allah tarafından. İşte zaten Kur'an-ı Kerim'in mesanelik ilkelerinin içerisinde hep bu vardır. Evet. Kur'an, Kur'an'ı kendisi tefsir eder. Ahsene tefsir deriz. Onun için bütün yanlış anlamaların tümü Kur'an ile bertaraf edilir. Evet. Bir anlam, bir kavram senin önüne getirildiği zaman ona bir bakarsın. Ya Kur'an'dan onay alıyor mu almıyor mu? Tabii ki. Yani şeye bakarsın salavat sözcüğü Allah'tan olursa rahmet anlamına gelir mi gelmez mi? Var mı öyle bir şey? Ya Kur'an'a bir bakıyorsun şey evet. Diyelim ki Bakara 157'ye Cenab-ı Hak rahmet sözcüğünü salat sözcüğüyle ayrı ayrı zikretmiş. Ayrı ayrı destekler ve rahmet diyor evet. Bunu unutmayalım. Evet. Ve böylece ayrı anlamlarda olduğunu bizim gözümüze sokmuştur. Evet. Ve böylece tahrifi engellemiştir. Evet. Onun için herkes gözünü bir açmalıdır. Evet. Şimdi biz bu konunun üzerine niye bu kadar önemli önem veriyoruz, ısrarla bunun üstünde duruyoruz. Evet. Şimdi değerli izleyicilerimiz şunu bilmeli. Bakın burada... anlatacağım, yine notlar vereceğim. Çünkü ana konuya girmek için bunların bir ön hazırlık olarak bildirmem lazım. Hud suresinin 116-117. ayetlerine bir baksınlar. Orada geçmişi Cenab-ı Hak anlatırken, geçmiş toplumların içerisindeki bilginlerin orada ulu bakiyedir. Aydın insanların, bilgili insanların, diğer bilgisiz insanları, avamı, alt tabakayı, şirk, günah içerisindeki olanları uyarmaları gerekmez miydi der. Sorumluluk yüklüyor. Değil mi? Öyleyse toplumun aydınlarının, toplumun bilen adamlarının Allah'a karşı mutlak surette bu konularda sorumluluğu vardır. Evet. Büyük bir sorumluluk. Bak, çok büyük sorumluluk. Evet. Evet. Bunu unutmayalım. Bu bir. İkincisi, yine Enfal suresinin 24-25. Ayetinde bir millete bela sadece günahkarların üzerine gelmez. Evet. Gelen bela topluma hep birlikte gelir. Neden? Hani diyeceğim ki burada kurunun yanında yaşta yanar. Neden? Onların duyarsızlıklarından yanar da ondan. Evet. Evet. Evet. O toplum ötekilerin duyarsız olması yüzünden o hale gelmiştir, evet, de ondan. Onun için gerçeği bilen, gerçeği duyan kardeşlerimizin hepsinin bu konuları topluma İletmesi. Anlatmaları lazım. Tabii ki. Tabii, sorumluluk. Evet. Nasıl iletmeleri lazım? Burada tüm Müslüman kardeşlerimize bir başka ayet daha hatırlatacağım. Hmm. O da Araf suresinin 164. ayetidir. Evet. Araf suresinin 164. ayetinde mealle vereceğim onu. Orada güzel vurgular var. Onu da vereyim ben. Ve hani onların içlerinden bir ümmet Allah'ın değişime, yıkıma uğratacağı ya da çetin bir azapla azap edeceği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz dediği vakit ne diye, evet, diyorlar, evet. Evet. Evet. Bak şimdi iki şey var. Toplumun aydınları, diğer insanları aydınlatacağız diye uğraşıyorlar, mücadele ediyorlar. Evet. Birileri de çıkıp soruyor topluma, bunlara diyor ki kardeşim niye uğraşıp duruyorsun bunlarla? Otur, bunlar keyfine şirke bak. Bulaşmış, bunlar günaha batmış. Anladın mı? Allah bunların belasını verecek, Allah bunları kahredecek, Allah bunları helak edecek. Bunlarla niye uğraşıyorsun diyorlar. Sen keyfine bak. Ha, sen de ilalem gibi git, keyfine bak. Yani Allah Allah. Evet, çok bunu diyorlar. Şimdi aynen bak, şimdi Kur'an'daki mucizeye bak ya. Bugünkü yaşadığımız olay, senin, evet, benim, diğer arkadaşlarımızın başına gelen olayı Cenab-ı Hak 1500 sene evvel söylemiş. Kur'an'da Araf suresinin 164. ayetinde bildirdi. Evet. Bugüne ayna tuttu, ışık tuttu. Evet, o fedakar insanlar kendilerine yapılan bu soru, suale karşılık bakın nasıl cevap veriyorlar. Bak burada onu da anlatayım. Evet. O uyarıda bulunanlar da şöyle derler. Rabbinize karşı mazeret olsun. Mazeret olsun. Bunlar da Allah'ın koruması altına girsinler diye. Gerekçesi bizim burada. İçin, bak, bizim için bir mazeret olsun. Evet. Cenab-ı Hak yarın bana demesin ki, evet, kardeşim, oğlum ya da kulum, sen bu şeyi biliyordun. Biliyordun da. Bunları niye uyarmadın ki? Evet. Niye ellerinden tutmadın ki? Niye yardım etmedin ki? Demesin. Biz korktuk. Ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım diye, evet, benim bir mazeretim olsun. Benimki de bir umut yani. Anlatabildim, evet, mi? Bunlar da Allah'ın koruması altına girsinler de, evet, bunlar da kurtarsınlar. Bencillik etmiş olmayın. Ben biliyorum. Ben kendimi kurtardım. Evet. Kurtarırım demeyeyim yani. Bunları da kurtarayım diye. Evet. Evet. Çabamız bu kardeşim. Hamdolsun. Onun için, evet, gerçeklerin üstüne basa basa basa, evet, biz bunları anlatacağız. Evet. Bu gerçekleri anlatacağız. İnşallah. İnşallah Müslüman kardeşlerimiz aldığımız tepkilerden de zaten bunu görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Onlar da bu zinciri devam ettirtecekler. İnşallah. Bu yürüyecek inşallah. İnşallah. Evet. Şimdi bu açıklamalardan sonra, şimdi geliyorum esas namaz konusuna. Hep bu soruluyor devam, evet, surette. Şimdi biz salat konusunu işlediğimiz zaman Hakkı, evet, Yılmaz salat konusuna, salat sözcüğüne namaz anlamı vermedi ya. Evet. Herifin oğlu çıktı utanmadan iftira attı. Hakkı Yılmaz namaz inkar ediyor, namaz kabul etmiyor falan filan gibicesine. Maalesef. Bu tip şeylikler yapıldı. Evet. Evet. Halbuki bizim yazdığımız kitapları, bizim yazdığımız makaleleri okusalar ki gerçeği anlayacaklar. Okuyanlar da diyorlar ki biz eminiz ki diyorlar. Hakkı Yılmaz kadar şu anda namazı güzel anlatmış da kimse yok diyorlar. Evet. Yani, ama doğru. Öteki adam görmezden geliyor. Ön yargılı. İşine gelmiyor. Bu işten gelmiyor. Para kazanmış. Evet. Bu işten nemalanmış. sektör oluşmuş. Bir de mahalle baskısı var. Evet. Bundan kurtulamıyorlar yani. Maalesef. Bir tarafta Allah, evet, bir tarafta mahalle, bir tarafta para. Anlatabildim mi? Onlar üstün geliyor. Bir tarafta ahiret, bir tarafta dünya. Adam dünyayı tercih ediyor. Maalesef, maalesef. Onun için burada namazı Allah'ın izniyle güzel güzel hem anlatacağım hem tanıtacağım. Allah razı olsun hocam. Çok konuşuyorum. Ben bu 164. ayet, Araf 164'e göre, evet, Cenab-ı Hakk'a karşı benim ahirette vereceğim mazeretim var. Evet. Ve olacak. Sorumluluğum yaptım ben. Ben sorumluluğu yerime getirmiş olacağım. İnşallah. Gerisi de değerli izleyicilerimizin, diğer Müslüman kardeşlerimize kalan, evet, bir olay. Sağ olsun. Şimdi hatırlayacak olursa, onu önce anlatayım. Bundan evvelki, araya kurban konusu girdi ama ondan evvel dua konusunu anlattık. Evet. Duanın niyaz anlamında olduğunu, yakarış anlamında olduğunu bildirdik. Ve bu dua ile ilgili de bir hayli bilgiler vermiştik. Evet. Ve burada duanın bir adabını, evet, söylemiştik ve neden dua? Niçin dua? Evet. Bakın şimdi neden dua? Bakın dua olmadan, biz yakarmadan Cenab-ı Hak bizim niyazımızı kabul etmiyor ve sürekli niyaz etmemizi istiyor kardeşim. Evet. Tamam. Ed'uni istecip leküm. Bana yakar, bana yalvar ki ben de sana cevap vereyim, karşılık vereyim diyor. Bizi bu işe zorluyor. Evet. Bakın bu gerekçeyi iyi bir bilelim. Evet. Bunu bilelim. Cenab-ı Hak bizden kendisine yakarmamızı istiyor. Evet. Niye istiyor biliyor musun? Neden istiyor? Bizim yararımıza istiyor. Bizi yaralansın diye. Bu, evet, istemek bizim yararımıza. Önce bunu bir bileceğiz. Bakın şimdi bunu daha önce bir özetle şöyle söylemiştim bak. Evet. İnsanların kişiliğinde zaafları vardır. Hılkaten zaafları vardır. Evet, yaratılıştan vardır. Evet. Bu zaaflar toplumda fitneye ve fesada yol açarlar. Evet efendim. Evet. Onun için insan daima kendisini bir yaratanın, yaşatanın, rızkını verenin, yollayanın kendisine çekeceğinin öz olarak bilincinde olup sürekli ona yalvaracak olursa ne tekasürü olur, ne de tuğyanı olur. Bitti. Kendisini bilecek bir şekilde. Ama bu insan ne yapar biliyor musun? Yani kendisinden bir büyüğün var olduğunu bilirse öyle yapar. Evet. Bir hesap vereceğini bilirse öyle yapar. O şuurla. Hani derler ki mesela eski padişahların özel görevlileri varmış. Günde birkaç defa gelirmiş. Değil mi? Kapısını açarmış selamsız sabahsız. Gururlarına padişahım senden büyük Allah var dedirtirlermiş. Adamın görevi buymuş. Doğru eğri. Tabii o söylenir. Bu söylence. Yani, evet. Ama güzel bir şey. Güzel bir şey tabii. İşte duada, kulda devamlı kendisinden daha büyük birinin, o da kendisini yaratan, yaşatan, rızkını veren, kendisine çekecek ve hesap soracak olan birinin varlığının bilincinde olmalı. Bunu unutmamalı. Buna da sürekli yalvarmalı. Aklını çıkarmayacak. İşte, evet, bu süreç, bak şimdi. Bunu yapabilirse tuğyanı olmaz, azgınlığı olmaz. Evet. Yani kimseye kötülüğü olmaz. Tabii ki olmaz. Kendine kötülüğü olmaz, ailesine kötülüğü olmaz, topluma, tabii, kötülüğü olmaz. Dediğim gibi yeryüzünde karıncadan tutun, tamam mı? Evet. Atmosfere kadar hiçbir, evet, şeye böyle bir adamın kötülüğü olmaz. Onun için Cenab-ı Hak sürekli bunu ister. Evet. Bizim aksi için, halde, evet, Allah için unutulursa, bu bilinç olmayacak olursa, bunu hatırlatayım tekrar. Ne olur? Mutaffifin suresinde bir ayet vardır. Kella bel ran ala kulubihim der. Onlara yaptıkları kalplerin üstünde pas oluşturdu der. Artık anlamaz hale geliyor. Evet, evet, pas tutar. Hani işlemeyen demir pas tutar ya. Aynen onun gibi zikirsiz, fikirsiz, niyazsız kalpler pas tutar. Evet, evet. Pas tutar. Şimdi şöyle bir şey düşünün. İkimiz arkadaşız veyahut da biriyle arkadaşsınız. Evet. Ama herkes birbirinin niteliğini bilecek olursa arada bir mesafe olur, sevgi ve saygı korunur. Şüphesiz, evet. Ama bu kaybedilecek olursa herkes birbirini, anlatabiliyor muyum, suistimal etme durumuna geçer. Nasıl olur? Yaralanmak bak denir ister. Kral hizmetçisinin gözünde büyük bir adam değildir. Sürekli beraber olduğundan dolayı, emsalleştiğinden dolayı, onun sıradanlaştığını bildiğinden dolayı kral için onun gözüne bir kalp pas oluşmuştur. Paslaşmıştır, evet. Çok enteresan. Şimdi Cenab-ı Hak yine bir başka Fussilet suresinde Allah'ın zikrinden, Allah'ı anmaktan, Allah'ı hatırda tutmaktan kim yüz çevirirse, mesafeli olursa şeytan ona kabuk gibi sırtını şey yapar. Yapışır. Ya, kabuk bağlar ya. Orada da ayette kabuk bağlar ifadesiyle şey yapar. Evet. Ve onun için kimliğini yitirir, kişiliğini yitirir, kulluğunu yitirir. Kulluğunu yitiren bir insan. Kulluğun ne demek? Kulluğu açıkmıştık. Bir evet. Patronluğun varlığını unutan bir işçi, o işletmede her türlü felaketi işler. Her türlü zararı verir. Evet. Onun için insan kulluk görevini devamlı hatırlayacak olursa, ona niyazda bulunacak olursa, o şeyden kurtulur. O zaman bunların hep yararı olur. Evet. Bak burada iş ritüelden çıkacak, bunları anlatacağım. Hep ritüelden çıkarılması bunlar gerekir. Ritüel, bunlar tabii. Canlanacak. Evet. Herkes bunu bizatihi yaşayacak. Hayat bulacak. Komutla olmayacak. Tabii ki. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar komutla olmayacak şeyler. Evet. Bunlar işten gelerek samimiyetle yaşanacak olaylar. Evet. Bunları anlatacağız. Sağ olun efendim. Şimdi Cenab-ı Hak daha evvel Kur'an ayetlerinin birçoğuna baktığımız zaman orada bize duanın adaplarından bahsetmişti. Evet. Yani dua nasıl yapılacak? Duanın adapları, yani yapılma şekilleri evet. Bir şey vardı. Kendi kurallarına göre ifadeleri vardı Cenab-ı Hakk'ın. Bu ifadelerde şimdi nerelerden gelmişti, ben onları size yine kaynaklı olarak hatırlatacağım. Sağ olun. Nisa 32, Nisa 134'te, Araf 29'da, Araf 205'te, Bakara 186, Yusuf 86, 87'de. Mümin 60'da, Enbiya 90'da ve Meryem 3'te bize Cenab-ı Hak duayı nasıl yapacağımıza dair işareten örnekler vermişti. Evet. Falan şöyle dua etti, Zekeriya böyle dua etti, İbrahim böyle dua etti, Muhammed böyle dua etti vesairesine bunların bir örneklemesini yaptığı zaman. Evet. Şimdi tekrar bu şeylere bakacak olursak. Ben bu ayetler ışığında bunları hatırlatacağım. Bunları geçende de verdim ama ana konunun temeli olacağından bu maddeleri tekrar özetleyeceğim. Faydalı olur. Bir, evet. Dua edilirken önce Allah'ı üstün vasıflarıyla anıp ona yakarmamız lazım. Hani demiştik ki bir insan hastaysa ey şifa veren Allah'ım. Tabii. Rızkı dar dese ey rızk veren Allah'ım. Günah için dua edecekse ey günahları bağışlayan Allah'ım, hataları örten Allah'ım gibicesine. Evet. Bunun Kur'an'da hep örnekleri var. Evet. Gulamzu Rabbil Felak, Nas bunların en güzel örneklerinden bir tanesidir. Evet. Rab sıfatıyla. İşte dua yine Allah'ın güzel isimleriyle yapılmalı. Onu dedik. Hı. Dua samimiyet içinde umarak, korkarak, ürpererek yapılmalı. Evet. Dua sadece dil ile değil, gönül ve tüm beden dilleriyle de yapılmalı. Duada Allah'ın koyduğu hadler aşılmamalı. Tekrar dua ederken edebiyat yapılmamalı. Evet. Sağıra köre bağırır gibi bağırmamalı. Bunları emreder gibi. Evet. Dua Allah tarafından kabul edileceği kesinlikle inanılarak yapılmalı. Ha, inanılarak. Ve dua da kendine bir şey isterken bir başkasının zararını istememeli. Tabii. Menfaatini düşünüp de başkası zarara girmesi olamaz tabii. Hani fıkralar vardır. Hani böyle bir fıkrada denir ki işte Allah birine demiş ki işte bu ülkemizin belirli bir yerine şey yapılıyor. Benden ne iste sana vereyim. Vereceğim falan filan demiş. Falana da sana verdiğimin iki katını vereceğim demiş. O da demiş ki işte gözümün birini kör et demiş. Ki gayesi bir başkasının iki gözünün kör olmasını istemek gibi. Çok falan. Enteresan. Ya da falanı kahret filanı şu yap filanın işini boz filanı. Olmaz. Böyle yap falan. Bu tür şeyler de olmamalı. Evet. Şimdi. Evet. Şimdi bunlara şey yaptığımız zaman halkın televizyonlarda ritüel olarak basma kalıp yapılan şeylerin dua olmadığını bir bilmeli yani. Evet. Şekilden ibaret kalıyor. Dua niyaz demek. Şimdi burada şekillerini anlattık. Allah'tan direkt olarak yapılan talep ve istek demek. Yani bunun anlamı ne? Şimdi devlet, vatandaşın bir borcu var, devlete bir istida, dilekçe yazar. Derdi neyse onu istesin. Tabii. Kendisine lazım olmayan şeyi ne istesin, gitsin. İstediği şeyle talebi neyse onu istesin. Belirtsin onu. Bir başkasının talebini istemesin, kendisininkini istesin. Evet. Bunları hep anlatmıştık. Bunlar özlü. Tabii. Ha, şimdi gelelim meseleye. Esas meseleye. Kur'an'da 200'ün üstünde dua ile ilgili ayet var. Evet. Dua edin, dua ettiler diye. Bakın kardeşim, ve özellikle bu namaz, salat takıntısı olan insanlara söylüyorum. Evet. Bak bilim. Kur'an'daki dua ayetlerinin hepsi, dua edin, dua ettiler şeyinin hepsi namaz demektir. Tabii ki. Bakın hepsi tabii namaz demektir. Soruyorlar nerede? İşte hepsi, dua tane ayetlerinin hepsi namaz emridir. Dua emirlerinin hepsi namaz emridir. Biraz sonra namazı da açacağım. Nasıl namaz emridir? Evet. Önce bu konuyla ilgili biraz Kur'an'ı bilgi bilmek lazım. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman bir örnek vereceğim size. Kur'an'da Yunus suresinin 57. ayetinde Kur'an anlatılır. Bak şimdi nereden nereye geleceğim. Denir ki ya eyyühennas, ey insanlar, gat yaikum me'uzetum min rabbikum, Rabbinizden size bir öğüt, vaaz geldi. Evet. Ve şifaun lima fis sudur. Ve göğüslere de şifa geldi. Şifadır, evet. Altını çizelim. Neye şifa gelmiş? Göğüslere. Göğüslere, zihinsel hastalıklara, küfüre, şirke, nifaka, anlatamıyor mu? Bunalıma, kıskançlığa, evet, ilaç, düşmanlığa, evet, hepsinin, bu hastalıklarının hepsinin şifası. Buna, bu tip hastalıklara, küfür, nifak, şirk gibi şeylerin hepsine emrazı kalp denir. Kalp hastalıkları denir. Emrazı kalp denir. Kalp hastalıkları denir. Kur'an emrazı kalpte şifadır kardeşim. Evet. Şifadır. En önemli şey bu işte. Tamam, ama şimdi bak. İyi dinleyin şimdi. İsra 82'ye geliyoruz. Orada da Kur'an anlatılırken ma hüve şifaun ve rahmetun lil müminin. O müminlere, bak, müminlere rahmet ve şifadır. Evet. Kalp var mı burada? Kalplerdekine diye şifa var mı? Yok. Müminlere şifadır der. Müminlere şifadır der. Peki. Yine bir başka Fussilet 44'te. Fussilet 44'te de kul de ki huve lillezine amenu huden ve şifaun. De ki o müminler için, inanmış kimseler için kılavuzdur ve şifadır der. Şimdi bakın burada. Fussilet 44'teki şifa. Burada bu mutlaktır. Baş ağrısına şifa dediği anlaşılabilir mi? Anlaşılabilir kardeşim. Niye hayır ki? Niye hayır ki? Olabilir. Şifa dediğin zaman olur. Baş ağrısına, diş ağrısına doğru çekilebilir mi? Çekilebilir. Evet. Hepsini içeriyor. Hepsine çekiyor şifa dediğin zaman. Ama burada hemen bu ayetlerin tefsiri olan ayet, ilk sunduğum Yunus 54 dikkate alındığı zaman, evet, Cenab-ı Hak şifaun lima füsüdür demek suretiyle göğüsle bunu tefsir eder. Tefsir ediyor. Hayır, bu baş ağrısına, diş ağrısına değil, kalp hastalıklarına şifadır diye. O zaman tasvir ediyor. Emrazı kalpe şifadır diye bunu tefsir eder. Evet, o şey bunu geldi. Açıklar. Onun için biz anlatırken, evet, okurken Fussilet 44'teki, İsra 82'deki ayetleri de anlatabildim mi? Kalplere şifadır diye anlamak zorunda kalırız. İkisini de, evet. İkisini de. Ve böylece Kur'an'ın şifalığını topyekun şeye çekeriz. Evet. Emrazı kalbe şifalığına çekeriz. Bu da çok en önemli şey. Muskalıcılığın, ilaççılığın, evet, tamam, bilmem neyin arkasına gideriz yani. Evet, evet. Ha, şimdi bu gerçeği bir bilelim. Bu gerçekten hareketle. Kur'an'da dedim ya 200'ün üstünde dua ayeti var. Evet, ayet olarak var. Evet. Evet. Dua ayeti var. Demin duanın hani bir de adabını anlattıydım. Adabı. Öyle mi? Edep, evet. Şimdi dikkat edelim ve neye gelelim? Araf 55'e geldik. En önemli ayet. Burada evet, Üd'u Rabbekum tazarruan buyurulur. Tazarruan. Bunun anlamı nedir? Tazarruan. Rabbinize tazarru ederek dua edeceksinizdir. Ve böylece Kur'an'daki 200'ün üstündeki dua ayetini bu ayet tefsir eder. Evet. Bu şekilde bitiş yapıyor. Evet. Bu Araf 55'in açılımını ikinci devre bıraksak olur. Daha mı iyi olur efendim? Sayın izleyicilerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, ilk yarıda değerli yazar, araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi dua ve namaz konusuna başladı. O konunun ehemmiyetine binaen Araf suresinin 55. ayetindeki tazarruan kelimesinin açılımını yapmak üzere bırakmıştık. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ederiz. Tazarruan sözcüğü. Evet. Burada biraz teknikle bilgi vereceğim. Hı. Hocalarım için arz ediyorum bunu. Dara sözcüğünün tefaul babından maslarıdır. Bakın, bu bab dara sözcüğünün öz anlamı alçaklık gösterdi demek. Emir öyle geldiği zaman, dıra dediğin zaman alçaklık göster demek olur. Ama tazarruan kalıbına bunu çektiğimiz zaman alçaklığı zillet gösteriminde arka arkaya yapmak. Devamlı. Devamlılık, sürekliliği gösterir. Hani tefekkür vardır. Evet. Tefekkür sözcüğü sürekli fikir üretmek demek. Hı. Fikri fikire bağlamak. Fikirden sonra fikir üretmek demek. Evet. Tezekkür deriz. Anlıştan sonra bir zincir, anma zinciri kurma demek. Tazarru da bir zincir, zillet zinciri kurma demek. Zillet zinciri. Zillet zinciri kurarak. Şimdi Cenab-ı Hak bizden diyor ki dua yaparken kendini öyle bir hale göstereceksin ki zillet zinciri kuracaksın. Zillet zinciri kurarak bana niyaz edeceksin. Bunu istiyor Rabbimiz. Evet. Evet. Zillet zinciri kurmak, bak bir kere zillet değil. İki Devamlı. Kere zillet olabilir. Tek olmuyor. 2, 3, 4, 5 bunu sonsuza kadar götürebiliriz. Bu zilleti göstereceğiz. Evet. Yakarırken bunu göstereceğiz. Rabbimiz bak, görecek bunu. Evet. Evet. Demek ki zillet zinciri kurularak yapılan dua, dualar zillet zinciri kurularak yapılacak. Hepsi. Evet. Hepsi. Evet. Bakın bunu unutmayalım. Kibir olmayacak. İşte namaz budur kardeşim. Evet, bak yani, işte ya. Namaz budur. Ya. Şimdi derler ki Kur'an'da namaz sözcüğü yok. Ya öyle olması denir. Mı lazım? Namaz evet. Farsça bir sözcük. Zaten namaz diye bir tamam, sözcük şimdi, yok hakikaten. Namaz, yok. Evet. Şey, ama et-du'a'u bit-tazarru Farsçadaki namaz sözcüğünün birebir karşılığıdır. Evet. Bak bunu unutmayalım. Karşılığı. Farsçadakinin birebir karşılığıdır. Onu anlatacağım. Evet. Namaz sözcüğü aslında Farsçaya da Sanskritçeden gelmiş. Daha doğudan gelmiş. Hint dillerinden gelmiş. Hindistan'da. Bu da kralın karşısında saygı duyarak baş eğerek, bel bükerek, yere kapanarak kraldan bir şey istemek anlamındadır. O anlama geliyor. Namaz sözcüğü, namaste. Namaste. Orijinali. Tamam. Oradan oraya gelmiş, oradan da bize gelmiş. Biz Türkler Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken, evet, özellikle Müslüman Türkler gelirken, Farsların içerisinden İran geçişli geldik. O medeniyeti. Kendilerinde olmayan Türkçe sözlükleri de orada namaz sözcüğü gibi, abdest sözcüğü gibi, oruç sözcüğü gibi İranlılardan almışlar, İranlıların sözcüğünü kullanarak gelmişler. Ya, Kur'an'da onun yok, için ama oradan namaz mi sözcüğü, et duau bit tazarru sözcüğünün birebir aynısıdır. Karşılığı o. Evet. Tamam mı? Evet. Birebir aynısıdır. Tazarru. Evet. Öyleyse, bakın şimdi. Öyleyse, demek ki dua nasıl yapılacak? Zillet zinciri. Zillet zinciri olarak. Şey, namaz sözcüğünün anlamını bilirsek de hiçbir sakıncası yok. Bak, kullanmakta zaten hiçbir sakınca yok. Evet, anlamını bilirsen. Anlamını bilirsen. Tabii. Ritüel olarak basma kalıp olmayacak. Onları evet, biraz sonra anlatacağım. Tabii. Öyleyse, şimdi bir düşünelim ve Kur'an'daki deminki ayetler vardı ya. Evet. Kur'an'ın ayetlerini, adaplarını anlatan ayetler vardı. Fussilet 40. Biliyorsunuz. Evet. Şimdi oradaki durumu dikkate alarak zillet nasıl gösterilir Allah'a nasıl karşı? Nasıl gösterilir? Bak, değil mi? Tamam. Zillet nasıl gösterilir? Şimdi bir, bunları nakledeyim. Evet. Hatta bunu arkadaşlarım da yardımcı olsunlar. Evet. Ben şuraya çıkıp bunu göstereceğim. Bizzat. Bizzat bunu gösterdim. Zillet onu nasıl gösterdim? İlk şeyde taahhüt etmiştiniz zaten. Evet, taahhütte ettim evet, ben bunu. Evet, sağ olun. Orijinalini, bunları evet, tek tek şey yapacağım. Sonra namaz erkanı dediğimiz noktalarda da bunları tek tek şey yapacağım. Şimdi bu çok soruluyor. Evet. Yani Kur'an'da namaz tarif edilmiyor falan evet, şeklinde şimdi de. Şimdi tuhafınıza gider. Evet. Aslında ben bu zinnet zincirini kitabımda yazarken dedim ki bu konuyla ilgili bir tiyatrocudan destek almalıyız dedim. Mesela? Bir pedagoji bilen, psikoloji evet, bilen insandan hakikaten bunun bir desteğini almak lazım. Evet, evet. Beni yadırgadılar. Kardeşim bunun ilmini bilen o adam. Yani doğru. Bunun ilmini yapmış o adam kabul daha iyi biliyor. Lazım, tabii. Bunu bana niye kabul şey yapıyorsunuz lazım ki? Evet. Şimdi birincisi bir insan. Bir insan. Büyüğünün karşısına geçti. Kim olursa olsun. Evet. Zillet zinciri kuracak. Ona bir şey arz edecek. Veyahut da sen başbakanın karşısına çıktın, cumhurbaşkasının evet, karşısına çıktın. Kazık gibi mi çıkan? Yok, kesinlikle öyle bir şey olamaz. Ha? Cumhurbaşkanı karşı çıkan bir sürü hazırlıklar yapılıyor. Nelerden geçiyorsun huzuruna çıkmak için? Şimdi hayır, değil karşısındasın, mi? Karşısındasın. Kazık gibi hani yok, böyle varlıkta şimdi bak mesela adamın birisi ne yapıyor? Bunun camiye gidip görürsün karşıdan gelir böyle şey gibi gelir. Şerefler. Evet, evet. Çok buyur, görüyoruz bunu. Aynen çok öyle. Çok yapan herkes görüyor bunu. Evet. Bak birincisi bir büyüğün karşısına çıktığın zaman var ya tabii, bir defa asker gibi bir hazır ol da durursun. Evet. Bu senin küçüklüğünü, onun büyüklüğünü gösterir. Hazır ol da durmak. Evet. Zillet yani, midir? Zillet. Yani kendinin küçüklüğünü gösterir midir? Tabii. Zillet. Ama yetmiyor. Yetmez. Peki boynunu kösmek? Alçalarak, evet. İkinci bir zillet midir? Zincir bir de boyun, hani böyle, evet, tamam, boyun bükmek. Tabii. Bu da zillet midir? Zillettir. Peki, bunun ikincisi, beli kırmak? Zillettir. Zillettir. Hepsi de zincir şekline gidiyor. Peki, yere kapanmak? En büyük zillet yani. Zilletin en büyüğü. Değil mi? Evet. İnsanın kendisini. Yok yerleşim. Peki, oturup böyle karşısında, büyüğünün karşısında boynunu büküp sen bilirsin demek? Zillettir, evet. Zillet midir? Alçalarak zillet. Evet. Peki, yine o büyüğünün karşısında o kendisini affedecek, hani veyahut da ödüllendirecek şeyin bu karşısında böyle gözünü gözüne dikmek. İstekle. Tamam, ne bilirsen yap diye gözü göze dikmek. Zillet evet, midir? Zillettir, evet. Hepsi zillet. De, hepsi de. Bak şimdi, öyleyse bütün bunların her birinin evet, bir insanın Allah'ın karşısında yaptığını düşünelim. Ya, evet. Samimi olarak, evet. Tabii. Hayır, tabii, bu uydurma değil zaten. Tabii kardeşim ki. Şimdi. Evet. Bunlar uydurma olmayacak. Olmaz tabii şimdi, ki. Şimdi milletin aklıyla alay ediyorlar ya. zekasıyla alay ediyorlar. Akıllı seçlerde zikirmatik şey yapmışlar. Komutla evet. Millete yat kalk. Ya bunlar ne ya? Komutla evet. Hadi ritüelleştirdiniz, kalıplaştırdınız, namazı bir put yaptınız, tapıyorsunuz ama bu kadar da milletin aklıyla, fikriyle, zekasıyla alay edilmez ki. Resmen alay etmek yani, oluyorum. Yani para kazanacağız diye bu halklar yenmez ki. Maalesef, maalesef. Bakın şurada dünyaya ilan ediyorum. Evet. Bakın bunu bilin. Namazdan, niyazdan, oruçtan, haçtan, zekattan. Hmm. Kur'an'dan, dinden, imandan kazanılan para evet. dünyanın en kirli parasıdır. En kirlisidir. En kirlisidir. Ticaret. Uyuşturucusundan da, beyaz tabii, kadın ticaretinden en pis paradan evet. daha pis paradır. Evet. Resmen ticaret. Evet. Onun için bunlardan vazgeçsinler. Namazın gerçeğini anlasınlar. Evet. Kul Allah'tan istemesini bilsin, Allah'a yakarmasını evet. bilsin, öğrensin. Evet. Evet. Böyle şekiller yok. Bunu kendi isteğiyle yapsın. Makamla şundan bundan. Evet. Kısa şeyman atabilir miyim? Bir kere buyur, bir camide şey yapmıştık cuma namazında da. Hoca efendi işte hutbede aynen şu sözü söyledi. Görüyorsunuz ya cemaat, terafinin her dörtlüğünü ayrı makamda kıldırıyorum. Bak bak bak. Tüylerim diken diken oldu. Neymiş? Bir de söylüyor. Sabah makamı, nihamet makamı, hicaz makamı. Aman Allah'ım ya Rabbim. Ya bu resmen ve söyleniyor. Bir nevi reklam gibi yani. Evet. Bu nedir yani? Evet. Öyle bir şey yok kardeşim. Ben bizzat işittim bunu. Şey. İşittim yani. Evet. Ama bu ne olmuş da ben onu ne dedim? Put evet. yapmış, tapıyor. Put oluyor. Resmen şimdi, put oluyor. Bunun makamı ne okunur? Biraz sonra onlara geleceğim. Evet, evet. Kur'an'da ama ne okunur? Namazda ne okunur? Tabii ki onlar da çok okunmalı önemli. Mı, okunmamalı mı? Evet. Bunları şey yapacağız. Şimdi burada şeye geçiyoruz. Hı. Şimdi Allah'ın istediği bizden öz olarak tazarruen yani bir evet. zillet zinciri kurarak kendisine yakarmamız. Bunu istiyor. Ne isteyeceksek canım? Tabii. Borcumuzun ödenmesi için yardım isteyeceğiz, derdimize deva isteyeceğiz, hastalığımıza şifa tabii isteyeceğiz, bilir. Yol selameti isteyeceğiz, tabii. sorumuzun çocuğumuzun başarısını isteyeceğiz, tabii. devletimizin, milletimizin bakasını isteyeceğiz. Tabii. Öyle mi? Çorumuzun çocuğumuzun diyor. Başarımızı isteyeceğiz. Evet. İstemeye sınırımız yok kardeşim. Yeter Allah. Ki başkasının zararına. Bir de başka kendi zararımız. Yapamayacağın şeyi iste. Allah'ı kul köle yerine koyma, uçak yerine, ırkat yerine koyma. O ayrı. Doğru. Kendi yapacağı şeyi onlar istiyorsa. Zaten dediydik yani. Evet. Kul kendi yapacağını istememeli. Allah'ı dediğim gibi kul uşak ırgat yerine koymamalı. Evet. Bunları zaten dediydik. Evet, evet. Ne isteyecek? Hı. İşte dediğim gibi ihtiyacı olan elinin yetmediği yerde ya Rabbi sen bilirsin sen dediği bilirsin. Yerde bunu şey yapmalı. Hı. Nedir bu? Bak şimdi bir örnek vereceğim burada. Hı. Ne ister? Ne zaman? Burada Bakara 214. ayet Hı. vardır. Bakara 214, evet. Bak ayet çok enteresandır yani. İnsanlığa bir uyarıdır. Em hasibtum en tedhulul cennete ve lemma yetikum meselul lezine halev min gablikum. Messetumul besâhu ve tarrâhu ve zilzulu. Hatta yekûler rasûlu ve lezine âmenun ma'ah. Metâ nasrullah. Elâ inne nasrallâhi garip. Bakın. Evet. Sizden öncekilerin başına gelenler. Sizin evet. de başınıza gelmeden cennete gireceğini sandınız. Ya. Öyle bir hesaba mı düştünüz? Ya. Hayır. Bakın mesetümül besâhu ve zarrâhu ve zülzülü. Onlar sizden evvelkiler var ya, kendilerine sıkıntı geldi, musibet geldi. Yoksulluk sarsıldılar yani. Zülzülü diyor. Sarsıldılar. Evet. Güçsüz kaldılar. Çaresiz kaldılar. Hatta işte o anda o çaresizlik içerisinde var ya hatta yekûler rasûl vellezîne âmenûmâ. Peygamber ve yanındakiler var ya işte o şartlar içerisinde ne dedi? Hep birlikte. Metâ nasrullah. Allah'ım yardımın ne zaman dediler. Evet. Allah'a soru sorabilir. İşte o noktada kardeşim. Evet. O noktada. Orada komutlar yani veyahut da cemaat şimdi, dediğimiz şey. Doktora gitmeyen adam Allah'ım bana şifa ver. Olmaz kardeşim. Yani sen eczaneden ilacı almayız mı? Allah'ım bana şifa ver Allah. Olmaz, olmaz kardeşim. Olmaz tabii ki. Doktora gideceksin, ilacını alacaksın. Allah'ım şifa ver derdime derman edeceksin. Şifayı Allah verecek tabii ki. Tamam Allah'ı uşak yerine koymayacaksın. Tabii. Sebebi tutacaksın. Evet. Bana su getirir gibi emreder aynen gibi. Aynen böyle. Şey olur mu? Ama şu andaki şeyler de öyle. Maalesef öyle oluyor. Şu andaki evet. pozisyonlar da öyle. Evet. İşte bu şartlar çerçevesinde... İnsan Allah'a halini arz edecek. Heh. Nasıl arz edecek? en çok sevdiği insana arz eder gibi, derdini açar gibi, en çok saygı duyduğu insana içini açar gibi açacak. Evet. Tamam mı? Aynen eşine, sevgilisiyle nasıl muhabbet ettiyse niyazında da öyle muhabbet edecek. Çok güzel ya. Böyle namaz kılmak çok... İşte. Ha, daha geleceğiz. Bunları, bu zilleti tek tek şey göstereceğiz. Ama evet, bizim karşımıza bir heykel çıkardılar. Maalesef. Maalesef. Bu heykeli kimin yaptığı belli değil kardeşim. Evet. Tamam mı? Bunları anlatacağım. Şimdi bu heykel namaz heykeli. Evet. Heykel haline geldi. Heykel haline maalesef getirildi. Evet. Ve biliyorsunuz, hatta halk arasındaki güzel bir ifadeyle altısı içinden, altısı dışından falan gibi namazın şartı 12'dir gibi, dediğim gibi kurallarla bir heykel oluşturdu. Oluşturuldu, evet. Şimdi bunları bir hatırlatayım. Hadesten taharet, dıştakiler. Evet, dıştakiler. Necasetten taharet, avret, setru avret, öyle mi? Kıbleye dönme, vakit. Bir de niyet. Evet. Tabir edilen şey vardır. Evet. Tamam mı? Bir de bunun rükünleri dediğimiz iç şeydi, hani evet, içten şartları. Niye? İşte başlangıç tekbiri. Ayakta kılmak. Kıyam, kıraat, rükû, sücud ve seyirle, tahiyyat. Tahiyyat, evet. Gibi bir basma kalıp şeylere. Tekrar ediyorum. Bakın burada 12 tane 6-6 12 tane şerh koydu. Cenab-ı Hak ise ne diyor bize? Zillet zinciri kur diyor. Bitti. İki halka yap ya. Bir ayakta dur. Anladın mı? Bir boyun bük yetiyor. Aslında yetiyor. Bir ayakta dur, bir bel bük yetiyor. Anladın yere mı? Kapan, bir yetiyor. Yere kapan. Anladın mı? Bu yetiyor. Evet. Ama bizde bak ne biçim şeyler meydana geldi. Ve bunları da tek tek inşallah açacağız. Evet. Şimdi birincisi. Hadesten taharet. Evet. Hadesten taharet ne demek? Dışımızdaki, vücudumuzdaki pisliklerden arınma. Bu manevi kir tabir edilir, hades. Abdestsizlikten, cünüplükten temizlenme denir. Necasetten pardon. Tamam bak şimdi. Anlatabildim mi? Tamam. Kardeşim, bakın şunu söyleyeyim. Allah'a niyaz etmek için evet, hadesten taharete falan ihtiyaç yoktur. Allah bizi her cünüplük bizi zaten duyuyor. Çarpıtılmıştır. Çarpıtılmıştı, evet. Cünüplük halkın bildiği gibi evet, anlamda değil. Bunları salat bahsinde uzun uzun açıkladım. Hak'tan uzak tamam, hale gelmiş. Evet. Allah'a niyaz etmek için, Allah'a tazarruluna duada bulunmak için, kısacası namaz kılmak için, yani bugünkü Farsçadan gelmiş ismiyle tamam, bunu özetleyecek olursak böyle bir abdest denilen şeye ihtiyaç yoktur. Allah bizim böyle her halimizi şimdi görüyor, biliyor. Cenab-ı Hak bildiğiniz gibi Maide suresinin altında topluma salata çıkarken elini yüzünü yıka, tertemiz çık istiyor. Elini yüzünü yıka, saçını tara, tertemiz git, kokulu pokulu olma. Hatta su bulamadıysan pudra sürmek suretiyle evet, temiz ince toprak sürerek yağını kokunu gider, temizliğini gider, kirini gider, öyle çık diyor. Kimse topluma senden çıkıyor, iğrenmesin bunu diyor. Namazlaştırarak buraya getirdiler. Evet. Allah'ın huzuruna çıkmak için, Allah'tan bir şey istemek için böyle bir şart yok. Evet. Kur'an'da öyle bir böyle şey yok. Böyle bir şey yok. Evet, evet. Böyle bir şart yok. Bunlar uydurma. Bunlar kulunla Allah arasını aşmak, Allah'ı unutturma, kendilerine kabuk bağlattırma, kalplerinde evet, pas oluşturmaya yönelik plan ve programdır. Planı yapılıyor bu evet, işler. Evet. Necasetten temizlik. İkincisi. Evet. Pislikten. Bak, evet. Pislikten. Bildiğiniz kir ve pislikten tabii, temizlik. Yok kardeşim. Sen bir başka insanın yanına giderken temiz ol. Elbisen de temiz olsun. Bastığın yerde temiz olsun. Üstün başında temiz olsun. Kirli, paslı, kokulu, idrar, sidik, gayta vesaire şeyle gitme. Tabii ki, tabii ki. Neden? Küçük düşersin. Evet. Başkasını zarar edersin. Evet. Ama Allah'a karşı böyle bir şey olmaz kardeşim. Evet. Evet. Allah'a karşı yapılan şeyde Allah'ın böyle bir şartı yok. Bana git banyo yap da elini ayağını yıka da temiz elbise gel demiyor Cenab-ı Hak. Şey, evet. Neden? Bu niyaz elbiseyle olmuyor. Bedenle olmuyor. Bu zihinle oluyor, zihinle, bu akılla oluyor, bu fikirle oluyor. Tabii ki. Zihnini temizle. Gıllı gıştan at. Başka şeyleri düşünmeden Allah'a yönel. kafada bin bir türlü fikir var. Ticaretin düşüyor. Olmaz kardeşim, şimdi oraya varırken ne düşünüyorsun ki? Bir şey anlatıyorsun. Kimi aldatıyorsun? Zaten Allah'a kimsenin bir şey dediği yok. Yani. Basmak alıp bir şeyleri alıp okutuyorlar. Evet, evet. Manasını bilmiyor. Manasını bilmiyor. Ne dediğini de bilmiyor. Onu okutuyorlar. Evet, maalesef. Böyle namaz olmaz. Böyle niyaz olmaz. Bir böyle dua tazarru olmaz yani. Ellerini bu şekilde tamam. Bağlanacak. Ayakları yok için, parmak mesafesi. Bak şimdi, bir sürü şart. İnsan... Bak herhangi bir insan, herhangi bir kul Allah'a karşı niyaz edeceği zaman üstü kirli de olsa, paslı da olsa, hatta affedersin bunu daha önce de bir televizyon programında daha söyledim başa, burnuna kadar lağım çukurunda olsa yine Allah'a niyazda bulunmalı. Niyaz edebilir, niçin orada evet. Mani olunsun? Buna hiçbir mani yok. Duayasına ve için hatta mani hatta oluyorsun? Evet. O pislikten kurtulmak için anlatabilir mi? Dua eder, tabii yakarır, ki. Niyazda bulunur. Halini arz eder. İşte ben bu haldeyim ya Rabbidir. Yani. Tamam. Sonun için biz nasıl mani olabiliriz? Yani adam dua etmek istiyor. Yok sen edemezsin diye anlamına geliyor bir de değil mi? Sen dua edemezsin. Böyle şey mi olur? Evet. Saçma bir şey yani. Etsin duadan ne zarar gelecek? Yapsın duasını. Yok ilk önce yıkanacaksın, abdest alacaksın. Bir sürü bir prosedür. Evet. Şimdi bir anımı anlatacağım. Evet. Burada. Hani hadesten taharet dedi ya. Hadesten demiştik. Evet. Evet hadesten taharet. Şimdi bir cuma sonrasında bir TRT grubundan falan 20-30 arkadaş vesaire hepsi de iyi ehilli insanlar böyle bir toplantıya davet ettiler. Gittik orada sohbet ederken hocalarımdan bir tanesi dedi ki ya kardeşim dedi tamam o öyle böyle bu millet bu hale nasıl getirildi dedi. Ya, nasıl getirildi evet. Evet ben de burada onlara dedik ki gayet kolay kardeşim. Vakıa suresinin 79. ayetini bitti. Tutmuşlar. La yemesuhu illel mutahherunu. Abdestsiz Kur'an'a dokunamazsınız demişler. Bitti. Namaz evet. Kılamazsınız demişler vesaire. Arkadan da affedersin yellenmek. Evet. Abdesti bozar demişler dedim. Müslüman Hadi. Bir tarafa gitmiş, Kur'an bir tarafa Herkes gitmiş. Herkes uzaklaşıyor. Bir insan bir tarafa gitmiş, İslam bir tarafa gitmiş evet. Dedim. Ben böyle deyince inanın Eser'den mezun, Eser'de hocalık yapmış hocamın bir tanesi hemen oradan bir fırladı. Yani dedi kalkıverdi. Yerlenmek dedi abdesti bozmaz mı dedi. Evet. Bak şimdi. Niye bozsun ki dedim. Abdest bozulacak bir şey değil zaten. Abdest diye bir şey yok zaten. Evet. Halkın anladığı abdest diye bir şey yok. Öyle deyince hemen bir başladı. Gale İmam-ı Saraksi dedi. Bak aynen böyle. Gale İmam-ı Saraksi. Mübarek bir okudu. Ma haraca min sebileyni yenguzul vuzue. Her iki yoldan ne çıkarsa katı sıvı hava değilse abdesti bozar. Bozar. Dedi. Hükmü koydu. Şimdi ben gülmeye başladım. Kalktım arkadaşlara hocamın dediğini tercüme ettim. Dedim ki hocam ne dedi biliyor musunuz dedim. İmam-ı Serasi buyurmuş ki anlatabiliyor muyum? Her iki yoldan ne çıkarsa yani insanın boşaltım organlarından evet. Katı hava sıvı ne çıkarsa abdesti bozar demiş. Duydunuz mu dedim. Gönül isterdi ki dedim. Hocam deseydi Cenab-ı Hak şöyle şu ayette şöyle buyurur deseydi. Selaski söylüyorsun da. O diyeceğine hocam deseydi ki Allah böyle deseydi. Dedi deseydin ya. Evet. Evet. Evet kardeşim. Ya. Bunları kim yaptı? Kim söyledi? Nasıl söyledi? Niye söyledi? Bunların kaynağını mesnedinde bulamıyoruz. Sektör oluşmuş efendim. Sektör tamam. Sarsılıyor. Sarsılıyor sektör. Evet. Evet. Ondan oluyor. Onun için namaz için evet. Abdesti şuydu buydu en ufak bir şeyin gereği yok. Evet. Evet. Allah'a hemen Allah'ı andığın zaman biraz sonra tazarruya girişle onları da anlatacağım. Evet inşallah. Ama ben bu şeylerin burada bir tahlilini yapayım. Güzel buyurun. Bir de setru avret. Setru avret giyinmek. Avret yerlerini örtme denir. Bakın önce avret savunmasız yer demek. Tabii evet. Bak savunmasız yer demek. Evet. Anlamı öz anlamı budur. Öz anlamı savunmasız yer. Savunmasız yer demek. İnsanın savunmasız yerleri bildiğiniz gibi boşaltım organları ve cinsel organların olduğu yerdir. Evet, evet, avret yerde. Bunu avret sözcüğünü ileride uzun uzun açarım. Evet. Neden tamam. Bu demek? Hangi organ tam tamı ne olur? Biraz koruma bölgesi açarsan vesaire. Ama şunu söylüyorum. Allah'a niyaz için böyle bir şart yok. Allah bizi yaratmış. Cenab-ı Hak, evet. Bakın, Ahzab suresinde, Nur suresinde, toplum içine çıktığımız zaman insanların birbirini cinsel yönden tahrik etmeyecek ölçüde giyinmelerini, örtünmelerini anlatabilir miyim? Evet. Hatta cinsel tahriki geçmiş kişilerin de böyle bir şeye de ihtiyaç duymasınlar diye de izin verdiğini de evet. Nur suresinde hep görürüz. Evet, evet, 60, evet. Şimdi bizim insanlar şunu bilsinler. Allah'a yakarmak için, namaz kılmak için setret avret diye bir şart, gayet kuyut yok. Evet. O topluma çıkarken dediğim gibi cinsel organlarını açıkta tutma. Hem erkeğe hem kadınadır. İkisine de tabii ki. Her ikisine evet. de. Karşı cinsi tahrik etme. Tahrik etme. Neden? Evet. Toplumda fesada sebep olursun. O kadar basit. Rahatsız olursun. Taciz edersin. Evinde. Tacize uğrarsın. Tabii. Anlatabildim mi? Bunlara gerek yok. Onun için örtülü haddini bilerek kimse kimseyi rahatsız etmeden yürüyeceğim bir giyim kuşam şey yap. Evet. Bu topluma çıkmak içindir. Bakın niyazda bulunmak için Alakası değildir. Yok. Niyaz her zaman Cenab-ı yapılabilir. Değil biz mi? Giyinsek de içimizi de görür, dışımızı da görür. Tabii ki. 100.000 kat elbise örtünsek kat kat anladın evet. mı? Cenab-ı Hak biz içimizi de her organımızı görür. Görür onlar ayıp ki. Şey değil. Yaratılışlar onlar var. Fıtratan. Evet. Onlar bizim aramızdaki ilişkilerden dolayı Cenab-ı Hak bize onu önermiştir, evet. emretmiştir. Kendisiyle onun olan şey de değil. Bizim evet. olan insanlarla arası ilişkiler. Şimdi evet. vatandaş enteresan. Yarı çıplak dolaşıyor. Evet, zaten. Beyefendi, hanımefendi anlatabildim mi? Namaz vakti geliyor, namaz kılacak. Örtünüyor. Örtünmeye kalkıyor. Saçma bir ya şey. Ya kime örtünüyorsun? Kimi aldatıyorsun yani? Kimi aldatıyorsun? Ya örtünme kula karşı, Allah'a karşı değil. Değil mi? Allah sen zaten biliyor, tamam. her yönünü biliyor. Ama insanlar Allah'a örtünüyor kardeşim ya. Evet. Şeklen, Allah'a örtünüyor. Şeklen işte. Şekil bu şekil, bu, bunun, evet. ama bu şekil kime ne faydası var? Evet. Kime ne Hiç oldu? Hiç kimseye faydası yok. Kendisi yok baştan bir. Kendini evet, kandırıyor. Evet. Önce bak, bu Allah'ı tanımamaktır. Evet. Allah'ı bilmemektir. Daha önce ne dedik? Esma-i Hüsna'yı iyi öğrenmeleri lazım. Allah basirdir, semidir. Evet. Her şeyi görür. Tabii ki, evet. Ve Allah bana organını gösterme demiyor ki kardeşim evet, ya. Evet. Yaratan o. Toplum içinde insanlara karşı dikkatli ol. Onlarda evet. fesat çıkmasın. Ölçü ol. Ölçü evet. ol. Ölçü Tabii. toplum içerisinde tahrik unsuru olma. Evet. evet. Sesinle, giyimle, kuşamında vesaire tahrik unsuru olma. Evet. Emir ol. Görev o. Evet. Onun için insanlar ne olur burada bunu unutmasınlar. Allah'a karşı örtünmesinler. Evet. Kula karşı örtünsünler. Komik oluyor zaten. Evet. Evet. evet. Çok komik. Allah ya, zaten senin her halini, evet. her şeyini biliyor. Bak hatta şunu da söyleyeyim. Biraz da dedikodu yapsınlar. Issız bir odada. Anlatabildim mi? Issız bir odada. Odasını kapatmış, Allah'a niyazda bulunacak bir adam düşünün. İnanır mısınız? Çırılçıplak olup niyazda bulunması var ya. Olabilir. Zilletin en zirve noktalarından birisi de odur. Evet. Neden? Kumaşından, ipeğinden, ütülüsünden, şuyundan, bunun kimliğinden sıyrılmıştır. Hiçbirisi Aziyetini, ya bak. Tam teşhir etmiştir. Benliğini sıfırlamıştır. Evet. Hiçbir çıplak şey geldim, yok. Çıplak geliyorum huzuruna diyebilmiştir. Evet. Samimi olarak bunu Samimi izlemiş. Olarak bak evet. bunu da bilsinler. Enteresan. Evet. Bunu da bilsinler. Onun için Cenab-ı Hakk'ın da setru avret diye bize öngördüğü bir kural yoktur. Kendisine yalvarmamız için. Evet. evet. Estağfurullah. Niyazda bulunmamız için. Allah'ın böyle bir şartı yoktur. Evet. Kur'an'da öyle bir hiçbir şey yok. Evet. Bunu Bunlar kim yaptı, aslında. Kim uydurdu? Evet. Onu da bilemiyoruz. Maalesef. Tamam mı? Evet. Efendim bugün bu haftaki süremizin sonuna geldik. Eğer bu önümüzdeki hafta devam etsek ne dersiniz? Bundan sonra kısmı Mecbursak, yoksa. Mecbursak tamam kardeşim. Süremiz doldu kusura bakmayın. Çok evet, tatlı geçiyor ederim. Sohbet ama efendim. Evet teşekkür ağzınız ederim. Ağzınız sağlık. Çok teşekkür Sağ. Ederiz efendim. Evet. Değerli izleyenlerimiz bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.